і, глянуўшы на пана Юрыя, дадаў: «І ён ніколі не будзе прымушаць састарэлага ўжо тады Крэпса рабіць супраць сумлення і падманваць яго».